Ισχύει. Ήσαν πάλι και χαμηλύτερο. Πάει ήδη κάποιος λίγος καιρός που άρχισε ακόμη και μεγάλος να μαθαίνει για την παραδοσιακή μουσική λαϊκή του κόσμου, του δρόμου, του γάμου, του χωριού, της πλατείας που διαφορετική σε κάθε λογική πάντα τοπική αλλά και μεταδοτική εξελιχθήκουν οι δημόσια και ελεύθερη και εκεί που κάπου το χάσα, εγώ ή μάλλον αυτή είναι στο σημείο που μερικοί τη βαφτίζουν εθνική, ελληνική και ο διάολος στο δούφιο κεφάλι του σιάτου και επειδή η εθνική συνείδηση πατάει στη κακή εκπαίδευση θέλω κι εγώ εδώ να μοιραστώ ότι έμαθα, κράτησα και πέταξα τα χρόνια που την ψυχή του κόσμου τραγούδησα και έπαιζα. Θα αρχίσω τα καλά δυνατά ριζωμένα και γεμάτα νόημα που πήραν ορθή μες στον χρόνο και ζήτημα ανέμειναν ίδια ή άλλαξαν σε ένα λεπτό ή σε έναν αιώνα. Κράτησα από τα τραγούδια εκατοντάδες του και λέξεις που χρησιμοποιείς και εσύ άμα θες να το προσέξεις. Ο ξένος νέος έφυγε και τώρα ξένος γύρισε. Τη γη δεν το χωρά, μα και το κόμμα δεν το παίρνει. Οι μετανάστες ήταν πάντοτε της γης συγκολασμένοι. Καφέτες στον παράδεισο, στον ήλιο καθισμένοι. Είμαστε ζητάτε τη σκιά, γιατί στη γη μας κάψατε και είμαστε γερασμένοι. Thanks.